สัพพะตัทธะปูชิโตโหติโยมิตานังณทุพติแปลว่าผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวงผู้ซื่อตรงต่อมิตรสำฤทธิ์ผลย่อมมีคนบูชาเป็นราศีทั้งเพื่อนพักรักใคร่ทำไมมีแต่เมธีทุกผู้ยังบูชาผู้ใดประทุษร้ายทำลายมิตรคนทุกทิศหลีกหลบไม่คบหาเขารู้เช่นเห็นอยู่ไม่บูชาจะเบือนหน้าหนีไปเสียไกลครันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับหากว่าใครที่เคยมาไหว้บรรพบุรุษณสุสานใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาแห่งนี้ในช่วงเทศกาลเชงเม้งคือประมาณวันที่15มีนาคมถึง5เมษายนของทุกๆปีเนี่ยนะครับคงจะเคยเห็นแม่ชีสูงอายุคนหนึ่งรูปร่างผอมเพรียวเดินถือบาตรเตรไปตามหลุมฝังศพของชาวจีนซึ่งมีอยู่เป็นร้อยร้อยหลุมและแต่ละหลุมก็จะมีลูกหลานของคนตายมาทำพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษกันตามประเพณีแม่ชีคนนี้บิณฑบาตตั้งแต่เช้าจรดค่ำคนที่มาไหว้บรรพบุรุษเหล่านั้นหลังจากเส้นไหว้บรรพบุรุษเสร็จแล้วก็มักจะให้ทานด้วยความศรัทธาเมื่อเห็นแม่ชีสูงอายุเดินอุ้มบาตรมาต่างก็ใส่บาตรให้ด้วยความยินดีของที่ใส่บาตรถ้าเป็นช่วงเช้าก็มักจะเป็นของกินคืออาหารขนมและผลไม้นานาชนิดเมื่อของเต็มบาตรแม่ชีก็รีบเปลี่ยนถ่ายใส่กระสอบปุ๋ยแล้วนำไปซุกไว้ที่ลับตาแล้วก็ออกมาบิณฑบาตต่อเพียงครึ่งวันเช้าถึงเที่ยงก็ได้อาหารมากมายภาคบ่ายคนเชื้อสายจีนเหล่านั้นก็ยิ่งมากันมากพอเห็นแม่ชีเดินอุ้มบาตรมาด้วยท่าทางสำรวมก็มักจะใส่บาตรทำบุญด้วยเงินสดคนละ20 50หรือบางคนก็ทำด้วยธนบัตรใบละ100ยกมือพนมสาธุด้วยความศรัทธาวันวันหนึ่งแม่ชีคนนี้ก็จะได้เงินสดเป็นจำนวนมากชาวบ้านที่มาช่วยแม่ชีขนของกลับวัดบางคนเล่าว่าบางคืนแม่ชีต้องนั่งนับเหรียญและธนบัตรที่คนใส่บาตรให้มาจนดึกดื่นกว่าจะได้หลับนอนเพราะว่าได้เงินเป็นจำนวนมากดังนั้นที่กุฏิของแม่ชีในช่วงเชียงเม้งทุกปีจึงคลาคล่ำไปด้วยชาวบ้านที่เห็นแก่ได้พากันแวะเวียนเข้ามาประจบประแจงขออาหารแล้วก็บางส่วนก็มาขอยืมเงินซึ่งแม่ชีก็แจกจ่ายให้ไปตามสมควรที่เหลือก็เก็บสะสมนำไปฝากธนาคารไว้ในชื่อของตนเองทำอยู่อย่างนี้หลายปีเข้าก็มีเงินฝากเป็นแสนแม่ชีสูงอายุคนนี้ชื่อแม่ชีนิดอาศัยอยู่ที่กุฏิแม่ชีในเขตวัดบรรพตซึ่งอยู่บนภูเขาเตี้ยๆติดกับสุสานของชาวจีนแห่งนั้นข่าวการออกบิณฑบาตตลอดทั้งวันของแม่ชีชาวบ้านส่วนใหญ่ที่พบเห็นต่างก็พากันติเตียนนินทาว่าแม่ชีน่ะเป็นคนโลภมากใช้ศาสนาบังหน้าหากินหาประโยชน์ใส่ตนเมื่อชาวบ้านรู้พระที่วัดและท่านสมภารก็รู้ก็พากันต่อว่าห้ามปรามแต่แทนที่แม่ชีนิดจะละอายกลับดื้อดึงดันทุรังเถียงไปข้างๆคู่ๆว่าตนเองไม่ได้ทำผิดอะไรคนที่มาเทศกาลเชียงเม้งที่สุสานเขาศรัทธาถวายเองแม่ชีไม่ได้เรียกร้องแต่อย่างใดเมื่อถูกท่านสมภารและพระติเตียนบ่อยเข้าแม่ชีนิดก็โกรธถึงกับลั่นวาจาว่าถ้าหลวงพ่อรังเกียจฉันนะหาว่าฉันทำตัวไม่ดีแล้วก็ฉันจะไม่สังกัดวัดนี้ก็ได้นับแต่นั้นแม่ชีนิดก็ไม่ใส่บาตรวัดบรรพตละถึงวันพระก็จะหาบตะกร้าอาหารหวานคาวไปใส่บาตรกับพระอีกวัดหนึ่งชื่อวัดห้วยหินซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรแต่แกก็ยังคงอาศัยกุฏิแม่ชีในเขตวัดบรรพตอยู่อย่างเดิมทุกๆวันพระเวลาไปใส่บาตรที่วัดห้วยหินชาวบ้านที่นั่งใกล้ๆกับแม่ชีนิดก็จะได้ยินแม่ชีนิดนินทาเจ้าอาวาสและพระวัดบรรพตเสมอๆว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เป็นที่รู้กันโดยไปทั่วคนที่มีใจเป็นธรรมได้ฟังแล้วก็สลดสังเวชใจต่อการกระทำที่เหมือนอกตัญญูของแม่ชีที่มีต่อพระและแล้วก็วัดบรรพตที่ตัวอาศัยกุฏิพักนอนอยู่ส่วนคนที่หูเบาขาดปัญญาพอฟังแม่ชีเล่าก็หลงเชื่อรุมกระหน่ำซ้ำเติมพระและเจ้าอาวาสวัดบรรพตว่าไม่ดีไม่มีเมตตารังแกแม่ชีตามที่แม่ชีเล่าต่อมามีโยมจากหมู่บ้านสันมะกอกซึ่งห่างออกไปประมาณ10กิโลเมตรมาทำบุญที่วัดบรรพต โยมคนนั้นเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับแม่ชีนิดก็เล่าประวัติของแม่ชีนิดให้หลวงพ่อวัดบรรพตฟังอย่างละเอียดว่าเมื่อครั้งที่แม่ชีนิดยังไม่ได้บวชยังเป็นนางสาวนิดอยู่หมู่บ้านสันมะกอกแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกพ่อของนิดนี่ตายจากไปหลายปีเหลือแต่แม่ที่แก่เฒ่าแล้วก็สายตาเสียแต่ไม่ถึงกับบอดแต่ก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นงกงกเงินเงินช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ก็เลยเป็นภาระหนักให้กับลูกสาวคือนิดเป็นอย่างมากที่ต้องคอยดูแลหาข้าวหาน้ำให้กินต้องเก็บต้องเช็ดอุจจาระปัสสาวะอาบน้ำอาบท่าให้ในแต่ละวันในขณะนั้นนิดนอกจากจะทุกข์ใจกับภาระการดูแลแม่ที่แก่เฒ่าแล้วก็กำลังมีปัญหากับสามีซึ่งคอยแต่จะเอาใจออกห่างไปหาหญิงอื่นทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำทำให้นิดเสียใจเกิดความทุกข์ความกดดันเป็นอย่างมากนิดก็กลายเป็นคนอารมณ์ร้ายพออยู่ตามลำพังกับแม่ก็เกรี้ยวกราดดุว่าอารวาสแม่ของตัวเองเป็นประจำชาวบ้านใกล้ๆได้เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงนิดด่าทอแม่ผู้แก่เฒ่าของตนอยู่เสมอแต่ก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้พอนานวันเข้าอาการเจ็บป่วยด้วยโรคชราและสายตาไม่ดีของแม่ก็ยิ่งกำเริบแม่มักจะกินข้าวหกกระจัดกระจายและถ่ายอุจจาระปัสสาวะเปรอะเปื้อนเรือนชานอยู่เสมอทำให้นิดต้องขังแม่เอาไว้ในห้องนอนเพื่อให้อยู่ในที่จำกัดจะได้ไม่คลานออกมาทำเลอะเทอะทั่วบ้านเสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนให้เพราะว่าซักไม่ไหวให้แม่นอนเปลือยตัวเปล่าอยู่ในห้องที่สกปรกอย่างนั้นเวลาจะกินข้าวก็เอาไปวางไว้ให้ข้างๆตัวให้แม่ตักกินเองข้าวปากบ้างทำหกบ้างเลอะเทอะไปทั่วเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้ที่ได้เข้าไปพบเห็นนิดไม่ค่อยจะเอาใจใส่ดูแลแม่เท่าที่ควรปล่อยให้แกอยู่ในห้องตามลำพังเวลาแกเรียกหาก็ไม่ค่อยจะขานรับหรือจะขานรับบ้างก็ไม่เต็มใจใช้วาจากระโชกโหกห้ากับแม่อย่างรำคาญแล้วก็เอือมระอาต่อมาแม่คงจะเสียใจและท้อแท้ใจก็พูดจนด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจ แม่อยากตายเหลือเกินอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วทุกทรมานเหลือเกิน แม่มักจะร้องไห้คร่ำครวญอยู่อย่างนี้ทำให้นิดรำคาญพลุ่งพล่านมากขึ้นเพราะเบื่อที่จะฟังบางครั้งทนไม่ได้ก็ตวาดกลับไปด้วยความโกรธพูดจนนั่นแหละไม่เห็นจะตายจริงๆสักทีรักบ่นอยู่ได้รำคาญจริง เอ็งหาเชือกมาให้แม่สิเอาเชือกมาเอามาให้แม ่แม่ก็พูดกับนิดด้วยความน้อยใจที่นิดไม่ดูแลแถมยังทำเหมือนรังเกียจแม่แล้วก็เหมือนกับผีหาซาตานอะไรไม่รู้มาเข้าสิงวันหนึ่งนิดก็หมดความอดทนหยิบเชือกเส้นหนึ่งโยนเข้าไปให้ในห้องแม่แล้วก็พูดด้วยความโกรธอ้าวอยากได้นะไม่ใช่เหรอเอาไปเลยจะทำอะไรก็รีบทำซะฉันเบื่อเต็มทนแล้วจากนั้นนิดก็ออกจากบ้านไปด้วยความหงุดหงิดพอตอนเย็นกลับมาบ้านทุกๆครั้งเมื่อเปิดประตูบ้านแม่จะได้ยินแล้วก็เรียกหาเพราะว่าหูแกยังได้ยินเสียงชัดเจนอยู่แต่วันนี้ภายในบ้านกลับเงียบเชียบวังเวงนิดก็รู้สึกสังหรณ์ใจก็ก้าวเข้าไปดูในห้องต้องตกใจสุดขีดเพราะเห็นแม่ของตนเองนั่งก้มหน้าคว่ำอยู่กับพื้นบ้านที่คอมีเชือกรัดอยู่นั่นปลายเชือกข้างหนึ่งมัดติดกับมือจับหน้าต่างห้องนอนลิ้นจุกปากนิดร้องโวยวายเรียกให้เพื่อนบ้านมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้เพราะแม่ของนิดตายซะแล้วชาวบ้านที่มาดูต่างก็รู้สึกสังเวชสลดใจต่อภาพที่เห็นก็พูดกันซุบซิบกันไปต่างๆนานาพอแม่ตายสามีของนิดก็เอาที่นาและบ้านไปจำนองต่อมาก็ถูกยึดสามีออกจากบ้านไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่นิดหมดที่พึ่งตัดสินใจหันหน้าเข้าวัดไปบวชเป็นชีอยู่ที่วัดสันมะกอกอยู่ได้ไม่นานก็มีเรื่องทะเลาะกับแม่ชีด้วยกันก็ออกจากวัดสันมะกอกมาอาศัยวัดบรรพตแห่งนี้อยู่เป็นเวลาหลายปีมาแล้วยิ่งบวชชีนานและอายุมากขึ้นแทนที่จะตั้งใจถือศีลปฏิบัติธรรมกลับสะสมแสวงหาแต่ทรัพย์สินเงินทองด้วยความโลภแม่ชีไปพูดอวดพระและชาวบ้านที่วัดห้วยหินด้วยความภูมิใจว่าตนเองมีเงินฝากอยู่เป็นแสนทำให้พระและชาวบ้านเหล่านั้นต่างเยินยอและชักชวนให้แม่นิดร่วมทำบุญกับวัดแห่งนั้นอยู่เนืองๆจนหมดเงินไปเป็นแสนแต่กับวัดซึ่งตนอาศัยอยู่กลับไม่เคยตอบแทนหรือว่าทำบุญด้วยเลยชาวบ้านที่วัดห้วยหินมาเล่าเรื่องแม่ชีนิดให้หลวงพ่อวัดบรรพตฟังแต่หลวงพ่อไม่ได้แสดงอาการโกรธเคืองหรือไม่พอใจแต่อย่างใดท่านได้แต่ยิ้มยิ้มแล้วก็พูดกับโยมบอกช่างเขาเถอะโยมเขาศรัทธาวัดไหนก็ให้เขาไปทำบุญวัดนั้นไม่เกี่ยวกับอาตมาหรอก แต่ว่าตัวเขาก็อาศัยวัดหลวงพ่อมาอยู่มานานแล้วนะแทนที่จะรู้คุณกลับนินทาพระวัดนี้แล้วก็รังเกียจวัดนี้มันไม่ถูกต้องคนที่วัดห้วยหินหลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของแม่ชีแก่นี้เท่าไหร่นักหรอกหลวงพ่อน่าจะไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นไม่น่าจะปล่อยไว้เลยเออช่างวัตโยมช่างเขาใครทำดีก็ได้ดีเองถ้าทำชั่วก็ต้องได้ชั่วเองละหลวงพ่อวัดบรรพตก็มักจะพูดปรงๆอยู่อย่างนี้ซึ่งก็จริงอย่างที่ท่านพูดเพราะว่าต่อมาไม่นานแม่ชีนิดก็ล้มป่วยไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องอยู่แต่ลำพังในกุฏิของตัวเองวัดห้วยหินก็ไม่ได้ไปแล้ววัดบรรพตที่ตัวเองอาศัยอยู่ก็ไม่ได้มาร่วมทำบุญสักวันพระชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดซึ่งเคยไปมาหาสู่ยามที่แม่ชียังแข็งแรงมีข้าวของเงินทองเผื่อแผ่พวกเขาพอแม่ชีป่วยหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินทองเหมือนเดิมก็ไม่มีใครไปมาหาสู่เหมือนแต่ก่อนแม้กระทั่งพระและชาวบ้านห้วยหินซึ่งแม่ชีไปทำบุญไว้เป็นแสนๆก็ไม่เคยมีใครมาเยี่ยมมาดูแลแกเลยแม่ชีนิดกลายเป็นคนอนาถาไร้ที่พึ่งนอนป่วยอยู่ในกุฏิหลังวัดข้าวไม่มีกินน้ำไม่ได้อาบกุฏิเลอะเทอะไปด้วยอุจจาระปัสสาวะวันหนึ่งแม่ชีสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่กุฏิห่างออกไปเดินมาเห็นเข้าก็ไปแจ้งให้หลวงพ่อวัดบรรพตทราบหลวงพ่อกับพระอีกสองรูปก็พากันมาเยี่ยมแม่ชีนิดถึงกุฏิภาพที่หลวงพ่อและพระที่มาด้วยแลเห็นนั้นเป็นภาพที่แสนจะสังเวชคือแม่ชีนิดผู้ชราภาพวัยเกือบ70ปีแล้วผอมโซหนังเหี่ยวแห้งหุ้มกระดูกนั่งจมอยู่ในห้องที่สกปรกเลอะเทอะไปด้วยขยะแล้วก็สิ่งเน่าเหม็นเช่นถุงพลาสติกใส่อาหารข้าวบูดเศษอุจจาระปัสสาวะตกอยู่เรี่ยราดมีแมลงวันและหมู่นอนยั่วเยะเป็นที่หน้าขยะขยงหลวงพ่อวัดบรรพตก็รู้สึกสลดใจท่านพาพระและแม่ชีที่อยู่ในวัดของท่านทำความสะอาดให้แม่ชีนิดแทบทั้งวันทุกคนจะสวมถุงมือหาไม้ยาวๆมาเขี่ยขยะที่เน่าเหม็นใส่ถุงไปฝังดินในป่าหลังวัดจากนั้นก็ต่อสายยางเอาน้ำฉีดล้างที่ตัวของแม่ชีฉีดทำความสะอาดพื้นกุฏิทุกคนที่ไปช่วยต่างก็รู้สึกสะอิดสะเอียนแต่ก็ทนทำจนสามารถทำความสะอาดได้ในระดับหนึ่งวันต่อมาหลวงพ่อก็ให้พระลูกวัดแบ่งข้าวใส่ปิ่นโตมาให้แม่ชีนิดทุกวันด้วยความเวทนาสัปดาห์หนึ่งก็มาช่วยกันทำความสะอาดตัวทำความสะอาดที่อยู่ให้สักครั้งหนึ่งจะมาทำให้ทุกวันก็ทำไม่ไหวแม่ชีนิดต้องกินนอนอยู่ท่ามกลางกองอาจมของตนเองอยู่อย่างนั้นทางวัดเคยไปแจ้งฝ่ายประชาสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่ก็ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเลยก็เลยเป็นหน้าที่ของพระและแม่ชีที่วัดบรรพตต้องรับภาระกันเรื่อยมาแม่ชีนิดต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานหลายเดือนจนคืนวันหนึ่งในต้นฤดูหนาวขณะที่ลมหนาวกันโชกพัดปรากฏว่าพวกหมาวัดพากันมาเห่าหอนอยู่รอบๆกุฏิแม่ชีด้วยเสียงที่หวยหวนตลอดทั้งคืนแม่ชีสองคนที่อยู่กุฏิใกล้เคียงกลัวเสียงหมาหอนไม่มีใครกล้าโผล่หน้าออกไปดูจนกระทั่งรุ่งเช้าวันใหม่เมื่อหลวงพ่อให้แม่ชีคนหนึ่งเอาข้าวมาส่งให้แม่ชีนิดก็พบว่าแม่ชีนิดได้ตายไปเสียแล้วแกผูกคอตายกับหน้าต่างกุฏิของแกสามวันต่อมาก่อนที่จะเผาศพแม่ชีนิดในตอนบ่ายหลวงพ่อท่านได้เทศสอนพระและแม่ชีและชาวบ้านที่มาร่วมเผาศพที่เมรุวัดบรรพตแห่งนั้นท่านได้เทศถึงเรื่องกฎแห่งกรรมโดยท่านได้ยกพุทธภาษิตบทหนึ่งซึ่งเป็นบทที่กล่าวถึงกรรมใดใครก่อไว้ว่ายาที่สังวัปเตพีชังตาที่สังลพเตพลังกัลยาณการีกัลยานังปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ที่ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีส่วนผู้ที่ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วแล้วในคืนวันนั้นเองหลังจากที่เพิ่งเผาศพแม่ชีนิดเสร็จพระและแม่ชีที่อยู่ในวัดบรรพตแห่งนั้นต่างก็พูดตรงกันว่าประมาณเที่ยงคืนทุกคนได้ยินเสียงหมาวัดเห่าหอนกันไม่ยอมหยุดและมีเสียงอะไรบางอย่างดังแทรกผสมมากับเสียงหอนนั้นมันคล้ายกับเสียงกรีดร้องอย่างทุกข์ทรมานของผู้หญิงแก่คนหนึ่งดังแว่วมาด้วยเป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวจนขนพองสยองกล้าว ซึ่งพระและแม่ชีในวัดต่างก็รู้ดีว่ามันเป็นเสียงร้องของผีแม่ชีนิดซึ่งกำลังชดใช้กรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้อยู่นั่นเองครับคุยเรื่องชาวบ้านให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2520ที่วัดการองครับตำบลห้วยชันจังหวัดสิงห์บุรีมีหนังขายยาเขามาฉายให้ชาวบ้านดูกันเอาหนังมาฉายกันสองเรื่องวัดดังกล่าวเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านคุณนรงค์ไปประมาณสัก8กิโลเมตรเห็นจะได้คืนนั้นคุณนรงค์ก็นัดหมายให้แฟนมาเที่ยวงานนี้ด้วยไปเจอกันที่งานงานดำเนินไปจนกระทั่งถึงประมาณตีหนึ่งหนังก็เลิกฉายผู้คนก็เริ่มทยอยกันกลับบ้านนะเสร็จแล้วคุณนรงค์ก็ไปส่งแฟนแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับไปด้วยกันในฐานะที่เป็นคนรักกันแล้วบ้านของแฟนคุณนรงค์นี่อยู่ห่างจากวัดการองไปประมาณสัก 4-5 กิโลเมตรนะส่วนบ้านคุณนรงค์เนี่ยอยู่ใต้วัดลงมาส่วนบ้านแฟนเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือสภาพในหมู่บ้านในชนบทการไปเที่ยวเขาก็เดินกันด้วยเท้าทั้งนั้นแหละเพราะว่าถนนที่ผ่านหน้าบ้านเป็นถนนลูกรังที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยเงินผันหลายปีมาแล้วสภาพมันก็ทรุดโทรมเพราะไม่มีใครเข้าไปสนใจดูแลนะไม่มีใครเอารถมาวิ่งใช้เป็นทางเดินของคนแล้วก็ควายเท่านั้นเองก็ไปกัน3คนคุณนรงค์แฟนคุณนรงค์แล้วก็เจ้าน้อยเด็กรุ่นน้องคนข้างบ้านน่ะอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยเจ้าน้อยก็เดินตามหลังต้อยทิ้งระยะห่างอย่างประมาณสัก5เมตรเสร็จแล้วก็ไปถึงบ้านแฟนพอสั่งลากันเรียบร้อยแล้วก็กลับพาเจ้าน้อยกลับมาทางเดิมขากลับนี่รู้สึกมันวังเวงเงียบเหงายังไงพี่กนถึงแม้จะมีเจ้าน้อยเดินมาด้วยก็แล้วแต่มันก็ไม่อุ่นใจเหมือนเดินกับแฟนขาไปแล้วก็หนทางจากบ้านแฟนเดินกลับมาบ้านตัวเองนี่จะต้องเดินผ่านวัดถึง2วัดคือวัดปากแรดกับวัดการองที่ฉายหนังนี่แหละวัดปากแรดเนี่ยผู้คนในละแวกใกล้เคียงเขาร่ำลือกันนักว่าผีดุชะมัดจ้ะพอคิดถึงเรื่องอย่างนี้ก็มีความรู้สึกกลัวขึ้นมาในใจพอมีลมแรงๆพัดวูบเข้ามาจะรู้สึกขนลุกใจหายวาบดีนะว่ามีเจ้าน้อยเดินมาด้วยถึงมันจะไม่รู้เรื่องอะไรมันก็คลายใจลงไปได้หน่อยคืนนั้นเป็นคืนข้างแรมพระจันทร์เสี้ยวไฟฉายก็ไม่มีแต่ก็มีปืนพกติดตัวไปด้วยนะตอนเดินผ่านวัดการ้องก็ไม่รู้สึกจะกลัวเท่าไหร่เพราะว่าหนังเพิ่งเลิกฉายไปได้ไม่นานแต่ในวัดก็ไม่มีผู้คนหลงเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวแล้วตอนนั้นในวัดมองเข้าไปก็เห็นตะเกียงเจ้าพายุจุดอยู่ดวงนึงนะคนไม่มีพระคงจะจุดเอาไว้อย่างนั้นเพราะว่าพวกหนังขายยาเนี่ยคงไม่ได้ขับรถกลับเพราะว่าหนทางที่จะออกจากวัดกลับไปที่ตัวอำเภอมันลำบากมากนอกจากจะเป็นเวลากลางวันเท่านั้นถึงจะขับกลับไปได้เสร็จแล้วคุณนรงค์ก็เดินกอดคอเจ้าน้อยนั่นมือขวาก็กำปืนมาพร้อมจะเหนี่ยวไกถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปกติแล้วคุณนรงค์นี่แกไม่กลัวคนแต่ถ้าผีนี่ไม่ได้กลัวเอาจริงๆวัดการองนี่อยู่ห่างจากวัดปากแรกประมาณ2กิโลเมตรต้นไม้ใหญ่ๆต้นไทรก็มีหลายต้นและบริเวณนี้แหละที่ผู้คนเขาโจทย์ขานกันว่าผีดุมากบางครั้งก็กลายเป็นคนผูกคอตายห้อยตรงเตงอยู่ที่กิ่งไทรบ้างเป็นศพคนตายนอนขวางทางบ้างเขาเล่าลือกันนะทีนี้พอนึกถึงที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าเดี๋ยวจะต้องผ่านต้นไทรไอ้ที่ว่าเนี่ยผีดุเนี่ยก็ใจไม่ดีก็เลยชวนไอ้น้อยเดินอ้อมทุ่งตัดออกไปทางหลังวัดเพราะว่าทางหลังวัดดูจะมีต้นไม้ไม่มากแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่ใหญ่ไม่น่ากลัวแต่ว่าทางหลังวัดน่ะเป็นที่ตั้งของกุฎังแล้วก็เตาเผาศพนะเตาเผาศพแบบโบราณนะครับที่สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมเตี้ยก่ออิฐถือปูนตรงกลางเป็นที่วางศพเป็นเหล็กสำหรับเอาผีขึ้นไปวางเผาตรงนั้นแหละนะหลังวัดนะไม่มีบ้านเรือนราษฎรปลูกอยู่เลยความเงียบวังเวงประกอบกับแสงของพระจันทร์ที่ส่องมาไม่สว่างนะโดยเฉพาะที่กุฎังเก็บศพนั้นเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเท่านั้น ส่วนเตาเผาศพพอจะมองเห็นได้ชัดหน่อยเพราะมันเป็นปูนขาวตอนที่คุณณรงค์ก้มหน้าก้มตาพาเจ้าน้อยครึ่งวิ่งครึ่งเดินผ่านหลังวัดปากแรดมานั้นพอมาถึงกระดังและเตาเผาศพตาก็อดจำเลืองมองไปทางนั้นไม่ได้แล้วหัวใจก็แทบจะหยุดเต้นเมื่อเห็นภาพคนนุ่งขาวห่มขาวหัวโล้นกำลังก้มก้มเงยเงยถางต้นหญ้ารอบๆเตาอบนั่นแหละเสียงเสียมหรือเสียงมีดยาวก็ไม่ทราบกระทบกับดินดังแคร้งแคร้งเบาๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณณรงค์จะเห็นคนเดียวเสมอไรไอ้เจ้าน้อยมันก็เห็นเหมือนกันเพราะว่ามันเกาะมือซ้ายของคุณณรงค์จนแน่นนะพอเห็นปุ๊บก็ยิ่งเดินไวมากขึ้นนะเดินกันจนขาขวิดไปขวิดมามองไปทางเตาเผาศพทีไรก็เห็นภาพคนขาวๆนั่นอยู่ตลอดตอนนั้นคิดอยู่ในใจว่าถ้าไม่มีเจ้าน้อยมาด้วยคงจะช็อกตายไปแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ทำเอาลำคอนี่แห้งผากทีเดียวจากความกลัวก็ลืมนึกถึงพระถึงเจ้าคิดอยู่สองอย่างในขณะนั้นว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นคนหรือผีกันแน่เพราะว่าคนที่ห่มชุดขาวเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆก้มๆเงยๆตัดหญ้าอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้หันหน้ามาด้วยแล้วก็คิดอีกอย่างก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะไปให้จากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้คิดอย่างนั้นจนน้อยก็จับมือซ้ายของคุณณรงค์ไว้แน่นเนาะต่างคนต่างบีบกันแน่นไม่พูดอะไรเลยรีบเดินแทบจะวิ่งทีนี้การเดินของคนที่กลัวจนแทบจะไม่มีสติเนี่ยมันเหมือนกับรถที่ไม่มีคนขับนะแทบจะไม่ต้องดูหนทางตรงไหนเตียนก็วิ่งไปตรงนั้นกว่าจะถึงบ้านก็เล่นเอาไอ้น้อยเดินแทบไม่ไหวนะแม้แต่คุณณรงค์เองก็เหนื่อยใจแทบขาดแล้วคืนนั้นเจ้าน้อยก็นอนค้างที่บ้านคุณณรงค์นั่นแหละพอรุ่งเช้ามาคุณณรงค์ก็เล่าให้ชาวบ้านฟังนะโดยเฉพาะคนที่ชื่อพี่ช่วยเนี่ยเพราะว่าเขารู้จักกับพระในวัดปากแรดทุกองค์พี่ช่วยก็บอกกับคุณณรงค์บอกว่านี่ที่วัดปากแรดนั้นไม่มีชีนี่ฮะเมื่อ2ปีที่แล้วเราเคยมีชีอยู่คนเดียวชื่อแม่ชีสอยแต่ก็ตายไปแล้วซึ่งเรื่องนี้คุณณรงค์ไม่เคยทราบมาก่อนเพราะว่าไปทำงานอยู่จังหวัดเพชรบุรีหลายปีนานๆจะกลับมาบ้านสักครั้งนะเพิ่งจะกลับมาอยู่จริงๆจังๆก็เมื่อปีกว่าๆเนี่ยเพราะว่ารายได้ไม่พอใช้จ่ายทีนี้พอคุณณรงค์ได้รับการบอกเล่าจากพี่ช่วยอย่างนั้นก็ยังแคลงใจอยู่เพราะว่ามองเห็นเป็นคนชัดๆเลยอะเป็นแม่ชีชัดๆก็เลยชวนพี่ช่วยและเพื่อนบ้านอีก 2-3 คนเดินทางไปที่วัดปากแรดพอไปถึงคุณณรงค์กับพี่ช่วยพร้อมทั้งเพื่อนบ้านก็เข้าไปหาเจ้าอาวาสเล่าเรื่องทั้งหมดที่พบเห็นเมื่อคืนนั้นให้สมภารฟังสมภารวัดและพระลูกวัดอีกหลายองค์พร้อมด้วยพวกพ้องของคุณณรงค์จึงเดินไปดูที่เตาเผาศพที่ว่าเห็นยายชีน่ะพอไปถึงก็ตกตะลึงเพราะว่าสภาพต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นรกครึ้มอยู่ข้างๆเตาเผาศพนั้นอยู่ปกติไม่มีวี่แววจะถูกตัดถูกถอนออกไปเลยสักต้นนะมันยังรกครึ้มไปหมดเอ๊แต่ว่าเมื่อคืนนี้ทำไมมันมองดูโล่งไปหมดเป็นลานเลยล่ะในที่สุดทุกคนต่างก็ลงความเห็นว่าแม่ชีสอยมาปรากฏตัวให้คุณณรงค์เห็นนั้นก็เพื่อจะให้คุณณรงค์เป็นสะพานเชื่อมกับพระในวัดหรือว่าชาวบ้านเพื่อจะบอกถึงความต้องการของแม่ชีสอยที่ต้องการให้พระในวัดหรือว่าชาวบ้านมาทำความสะอาดตัดต้นไม้ตัดหญ้าบูรณะซ่อมแซมเตาเผาศพแล้วก็สิ่งต่างๆในสถานที่นั้นบ้างเพราะว่าไม่มีใครให้ความเหลียวแลเลยและเหมือนแม่ชีสอยจะมาปรากฏกายประชดพระว่าดีแต่กินกันนอนไม่ทำประโยชน์แก่วัดและชาวบ้านเลยคุณณรงค์ได้รับคำบอกเล่าจากชาวบ้านแถวนั้นว่าแม่ชีสอยมีอายุประมาณ60ปีเศษแล้วตายด้วยโรคหัวใจคือเส้นเลือดตรงหัวใจอุดตันนะชีสอยเป็นคนดีมากขยันทำงานบวชมา40กว่าปีไม่มีสามีบ้านเดิมของชีสอยอยู่จังหวัดชัยนาทหลานสาวมาได้สามีอยู่แถวๆวัดปากแรดชีสอยก็เลยตามหลานมาอยู่ด้วยโดยมาสร้างบ้านเล็กๆอยู่ในวัดปากแรดเพราะความเป็นห่วงหลานสาวชีสอยนี่ตายไป2ปีแล้วแล้วก็ศพก็เผาไปแล้วแต่ก็ยังคงเป็นห่วงหลานสาวอยู่แล้วก็คงจะมีเวรกรรมอะไรสักอย่างถึงได้ยังไม่ได้ไปเกิดในภพใหม่แล้วเมื่อแม่ชีสอยเห็นวัดที่ว่านางอาศัยอยู่ทรุดโทรมลงทุกวันก็มาปรากฏกายให้คุณณรงค์เห็นเพื่อเป็นสะพานเชื่อมบอกแก่พระและชาวบ้าน หลังจากนั้นมาประมาณเดือนหนึ่งเจ้าอาวาสวัดปากแรดพร้อมทั้งชาวบ้านก็จัดงานทำบุญให้แม่ชีสอยพร้อมทั้งเรียรายชาวบ้านมาสร้างเตาเผาศพใหม่กลางคืนก็มีมหรสพให้ชมกันหลายอย่างหลายชนิดเมื่อเรื่องของที่คุณณรงค์ได้พบแม่ชีสอยแพร่สะพัดไปตามที่ต่างๆก็มีผู้มีจิตศรัทธามากมายทั่วสารทิศต่างฐานะต่างอาชีพมาร่วมทำบุญให้กับแม่ชีกันครับข้างแล้วก็ร่วมกันบริจาคเงินสร้างวัดสร้างกุฏิกันมากมายเป็นแสนๆเลยคราวนั้นทำให้ชื่อเสียงของแม่ชีสอยและคุณณรงค์นี่ดังเป็นพลุแตกผู้คนมากมายต่างก็เข้ามาสอบถามเรื่องที่คุณณรงค์ประสบพบเห็นในคืนนั้นไอ้เจ้าน้อยก็พลอยฟ้าพลอยฝนได้ขนมกินจากชาวบ้านไปด้วยและแม้แต่พระหลายองค์ในวัดก็พลอยได้ดิบได้ดีมีคนมากราบไหว้ถวายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆกันมากมายเล่นเอาเจ้าวาดหน้าตาสดใสขึ้นเมื่อมองเห็นทางแล้วว่าวัดปากแรดจะต้องมีชื่อเสียงขจรกระจายไปไกลมีคนรู้จักมากขึ้นเพราะเดิมทีวัดปากแรดนี่เป็นเพียงวัดเก่าๆโทรมๆที่ไม่ค่อยจะมีใครมาบวชหรือว่ามาทำบุญกันเลยเมื่อสรุปออกมาแล้วบุญกุศลต่างๆสมควรจะเป็นของแม่ชีสอยคนเดียวหรือว่าท่านคิดว่าอย่างไรครับ